In Arnhem, tussen Elst en Huissen, 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling. Goedenavond. Na een zwaar fietsongeluk is oud-minister Sander Dekker nu ziekenhuisbestuurder. Thijs van der Brink sprak de VVD'er over dat ongeluk, zijn nieuwe baan, en hij legde hem ook dit dilemma voor. Pieter Omtzigt of Frans Timmermans? Frans Timmermans. Oké, interessant. Ja, een VVD'er die Frans Timmermans verkiest boven Pieter Omtzigt. Waarom? Dat hoort u zo. Maar eerst, in de strijd tegen online kindermisbruik komt het Europees Parlement met een nieuw wetsvoorstel. Over die wet wordt al lange tijd gesteggeld, want hoe pak je online kindermisbruik aan zonder dat de privacy van alle internetgebruikers in het geding komt? Dat ga ik vragen aan PvdA-europarlementariër Paul Tang. Hij schreef mee aan dat nieuwe wetsvoorstel. Ik ga het ook vragen aan Céline Verheijen van kinderrechtenorganisatie Defence for Children. Zij is nog onderweg. En ook technologie-expert Danny Mekic luistert mee. Goedenavond allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Goedenavond. Meneer Tang, die nieuwe wet voor kindermisbruik, die heeft u dus mede ontworpen. Waarom is dat nodig, zo'n wet? Nou ja, we zien dat kinderporno wordt verspreid en dat ook kinderen, tieners, worden benaderd op het internet. Wat kan leiden tot gevallen van sextortion, noem het maar kinderlokken. Mm-hmm. En dat is een fenomeen waar we op dit moment vrij weinig grip op hebben. En wat eigenlijk iedereen heel graag wil bestrijden. Hoe komt het dat we daar weinig grip op hebben? Want het mag niet toch, kinderen... Nee, het benaderen. Mag niet, maar we zijn in het echte leven zijn we strenger en beter georganiseerd dan in het virtuele digitale leven. Oké, dus het mag niet, maar de handhaving is op dit moment ingewikkeld. Ja. Hoe gaat uw nieuwe wet dat oplossen? Nou, eigenlijk door wat het Europees Parlement gedaan heeft, is om alles op tafel te leggen wat we maar konden bedenken om deze strijd te voeren. Dat begint ermee bijvoorbeeld dat er veilige standaardinstellingen voor apps en sites moeten zijn. Bijvoorbeeld profiel op Instagram niet publiek, maar afgeschermd, zodat niet iedereen zomaar benaderd kan worden. Dat geldt dus voor kinderen. We streven heel graag naar vormen van leeftijdsverificatie die privacy vriendelijk is, in de zin van je moet de vraag kunnen beantwoorden: ben ik ouder dan 13 of jonger dan 13, ouder dan 18 of jonger dan 18? Mm-hmm. En we willen graag een melding. Dat kan ieder kind nu ook. En dan, ja, klikt iedereen erom op: ik ben ouder dan 18. Nee, daarom. Dus dat is precies het probleem. Hè. Dus als mijn jongens naar de supermarkt gaan, dan moeten ze een ID laten zien. Op het internet gebeurt niks. Mm-hmm. Nou, dat moet dus veranderen. Er moet een betrouwbare bron zijn van leeftijd, waarbij je kan toetsen of iemand, zeg, ouder of jonger dan 13 is, ouder of jonger dan 18. Hoe bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld in België heb je systeem aan de hand van bankrekeningen. In Nederland heb je DigiD, die zou daarvoor gebruikt kunnen worden. Het is eigenlijk geïnspireerd, het is de oude afkorting IRMA, die dat een app die er liet zien hoe je op een privacyvriendelijke manier leeftijd kan verifiëren. En dat hebben we nu ook eens naar voren geschoven. We vinden eigenlijk dat, omdat je beter een onderscheid moet maken, dat doen we op het internet helemaal niet, in het echte leven wel, een beter onderscheid moet maken tussen kinderen, tieners en volwassenen. En krijgen jongere kinderen straks iets minder mogelijkheden online dan oudere mensen. Precies, en een betere bescherming ook. Dus parental controls parental control tools kunnen daar gekoppeld worden. Controle tools voor ouderen. Ja, precies. Ja. En belangrijk is ook zijn de meldknoppen. Dus op dit moment, als een kind of een tiener benaderd wordt, dan kan het niet gemeld worden, kan geen hulp zoeken, maar kan ook niet melden dat er iets vreemd gebeurd is. Dus we hadden laatst het voorbeeld van een IT-beheerder uit Den Bosch, had meer dan 100 meisjes, vaak minderjarigen, in het web gekregen. Dat leidde tot sextortion. Maar die persoon kon gewoon ongestoord zijn gang gaan, omdat niemand het had gemeld. Want om die 100 meisjes inderdaad daadwerkelijk contact te krijgen, moet hij meer dan 1000 benaderd hebben. Niemand heeft het gemeld, niemand heeft het gezien. Nou, en die meldknop is ook heel belangrijk om te laten zien, zodat mensen kunnen melden. Hebben ze materiaal gezien dat lijkt op kinderporno? Wat is dat materiaal? Welke foto's en video's horen daarbij? En wie heeft het verspreid? Ja, en dan kunnen de opsporingsdiensten daar vervolgens wat mee doen. Dus we zo meteen nog even over die meldknop. Maar er lag al een ander voorstel van de Europese Commissie. Ja. Daarvan zei het Europees Parlement: dat willen we niet. Wat is er beter aan deze nieuwe wet? Nou, kijk, het voorstel van de Commissie was eigenlijk het einde van het digitale briefgeheim. dat heet dat, de versleuteling zou moeten worden omzeild. Want als u mij een appje stuurt, dan zijn wij de enige twee mensen die dat kunnen lezen. En het voorstel van de commissie was eigenlijk dat als wij twee een appje sturen, als daar een foto in zit, zou die foto gescand worden. Dus dat het, ja, betekent dat eigenlijk al het internetverkeer versleuteld of onversleuteld gescand zou worden. Ja, dat is een massale surveillance, afluisterpraktijk. Dat wilde het Europese parlement niet. Maar ook omdat we alles op tafel leggen om te zorgen dat we de verspreiding van kinderporno en kinderlokken tegengaan online. Mm-hmm. Waardoor het eigenlijk denken van ja, dit is ook buiten proportie. Dat vond ik al, maar zeker nu al deze voorstellen op tafel liggen. Ja, we hebben ook contact met technologie-expert Danny Mekic. Meneer Mekic, wat vindt u van die nieuwe wet van meneer Tang onder andere? Nou, die van meneer Tang is echt een verbetering ten opzichte van het voorstel van de eurocommissaris. Mm-hmm. Het is ook wat verwarrend, want er zijn dus nu twee versies. En het is niet zo dat de oude versie al helemaal van tafel is. Er moet nog gestemd worden en ook de Europese leiders moeten het nog ergens over eens worden. Dus ik las ergens in de media van ja, de nieuwe wet is veel beter. Nou, het is volgens mij geen nieuwe wet, maar het is inderdaad een voorstel van onder andere meneer Tang. Die is veel beter. En nog steeds denk ik dat hij toch wel op een aantal punten te ver gaat. Er zit nog steeds een mogelijkheid in om privécommunicatie van mensen op afstand eigenlijk te gaan scannen. Ondanks dat dat dan niet meer gaat om versleutelde communicatie. Dat kan dan gaan om onversleutelde communicatie. Okay, wat is het verschil? Even voor een leek. Nou, het is een technisch verschil. Hè. Dus heel veel privécommunicatie tegenwoordig wordt versleuteld. Dat betekent dat alleen de verzender en de ontvanger kunnen bij de inhoud. Maar toch ook heel veel communicatie vindt nog steeds onbeveiligd plaats. Denk bijvoorbeeld aan berichten die je via Instagram uitwisselt. Die zijn niet van eind tot eind versleuteld. En het is nog steeds mogelijk onder de nieuwe wet straks om op afstand, door een rechter weliswaar, maar toch een soort scanopdracht te geven. En dat had ik er persoonlijk liever helemaal uitgezien, omdat we straks gewoon niet goed kunnen gaan zien wat nou de effectiviteit is van alle goede voorstellen die erin staan. Bijvoorbeeld zo'n meldknop, maar ook het opsporen van materiaal dat publiek op het internet staat. Wat volgens mij hele goede maatregelen zijn die het voor kinderen echt veiliger gaan maken. Maar ja, je zit dus toch met een privacy-inbreuk, terwijl de Europese wetgever het handvest zegt dat je zoiets eigenlijk alleen maar mag doen op het moment dat alle andere mogelijkheden niet werken. En ja, wat ik dus niet snap is dat ze dat er nog steeds in hebben laten staan gedeeltelijk. Ja. Terwijl je volgens mij veel beter de stap eerst zonder die maatregel had kunnen zetten, ondanks dat hij dus helemaal geen versleutelde communicatie meer mag raken. Ja, meneer Tang? Nou, precies zoals Danny Mekic het zegt, het is eigenlijk het laatste middel dat gebruikt kan worden. Zo staat het ook in het wetvoorstel. En het is het is echt gericht op personen waarvan er objectief bewijs is, dat er een ernstige verdenking voor het verspreiden van kinderporno of kinderlokken is. En daar moet de rechter over beslissen. Dus het is en dat vindt het Europese Hof zeker goed. Het is overigens een mogelijkheid die de politie op zichzelf al heeft. Maar dan via het strafrecht. Nu wordt die mogelijkheid ook aangeboden aan de toezichthouders. Als ze beter willen zien hoe het materiaal verspreid wordt. Ja. Dus ik denk dat dit wordt eigenlijk wel breed geaccepteerd. Je mag een inbreuk voor privacy maken als er een ernstig misdrijf in het spel is. Dat is het uitgangspunt en dat is ook in het wetvoorstel beland. Ja. Even voor de duidelijkheid, want ik begrijp dat mensen Europa verwarrend vinden. Het is inderdaad een voorstel van het parlement. Ja. Dan moeten de landen nog met een positie komen. Dat is de Europese Raad. Dat is de Europese Raad. En die gaan samen onderhandelen over het uiteindelijke wetsvoorstel. Ja. En ik hoop van harte dat dat nog voor de verkiezingen, dus dat dat in maart, april is afgerond. Ja, dat zijn dan de Europese verkiezingen, niet die van de Tweede Kamer natuurlijk ook. Celine Verheijen is inmiddels aangeschoven. Zij is van Defence for Children, een kinderrechtenorganisatie. We praten volgens mij over een enorm dilemma tussen privacy voor alle Europeanen en ook het aanpakken van bijvoorbeeld kindermisbruik of kinderporno. Vindt u dat dit nieuwe wetsvoorstel van het Europese parlement nog effectief genoeg is? We zien inderdaad goede voorstellen, goede aanpassingen. Maar we maken ons wel zorgen dat eigenlijk de maatregelen die bedrijven op dit moment mogen nemen op vrijwillige basis. En zo ook. Je hebt het over social media bedrijven. Ja, online dienstverleners. Die kunnen op dit moment eigenlijk meer maatregelen nemen op vrijwillige basis om hun platformen vrij te houden van beeldmateriaal van kindermisbruik dan na deze verordening het geval zal zijn. Aangezien zeg maar de detectie zeer beperkt zal worden. Dus niet meer op basis van diensten waar een groot risico is voor online kindermisbruik. Of het, wat voor diensten zijn dat? Welke sociale media worden vooral misbruikt? Dat kunnen allerlei kanalen zijn, maar met name ook de direct messaging. Dat zijn de chats eigenlijk in een bijvoorbeeld bij Instagram, ja, of WhatsApp. Ja. Versleutelde of niet versleutelde. In versleutelde omgeving is het erg ingewikkeld. En welke maatregelen nog niet, inderdaad. Had u dan extra willen zien? Op dit moment worden er eigenlijk al sinds 2009 is het mogelijk voor bedrijven om hun platformen vrij te houden van beeldmateriaal van kindermisbruik. Door bekend materiaal op te sporen op hun platformen. En dat doen ze op hun platformen waar dus een hoog risico is. En met het nieuwe voorstel zal het alleen maar gericht zijn op individuen en groepen van individuen die hoog risico of die eigenlijk aangetoond met online kindermisbruik bezig zijn. En daardoor zouden dus misbruikers die niet bekend zijn buiten schot kunnen blijven? Ja, het aantal, zeg maar, het detecteren wordt, het opsporen daarvan wordt heel veel minder, drastisch minder. En daarmee ook de bescherming van kinderen. En wat meneer Paul Tang ook al zei, zijn natuurlijk strafrechtelijke mogelijkheden om die gebruikers die al zichtbaar met kindermisbruik bezig zijn, om die via het strafrecht al op te sporen. Dus ik zie dan ook niet echt een hele verbetering hierin. Klopt dat sociale media minder mogelijkheden krijgen om misbruikers op te sporen, meneer Tang? Nou, dit is een tijdelijke uitzondering. Zo moet je het zien. Dus er is bepaald, je mag niet alle communicatie tussen Jan en alle man, mag je niet scannen. Dat is het uitgangspunt. Er is een tijdelijke uitzondering opgemaakt. Dat is dat briefgeheim eigenlijk waar u het over precies had. Precies. Dus de uitzondering die er is, weten we, dat is niet houdbaar. Dus dat om te beginnen. Bovendien, ik denk wat wij doen met het voorstel van het Europees Parlement heel belangrijk is. Omdat het niet afhankelijk is van een technologie, een onbewezen, misschien wel een hele ineffectieve technologie, want daar kunnen we nog even op ingaan. Maar wat we eigenlijk doen is zeggen, we brengen ogen en oren op het internet. Als mensen iets zien, kunnen ze dat melden. En dat kan worden gebruikt voor het opsporen van kinderen. Want dat is die meldknop die u zei. Die moet dus overal er hetzelfde uitzien. In ieder social medium kun je daar dan op drukken. En wat gebeurt er dan als ik daarop druk, op die meldknop? Nou, het idee is dat bijvoorbeeld, dit kan ook in een versleutelde omgeving, wat nu dus niet kan. Dat je ook in een versleutelde omgeving, je ziet iets voorbij komen. Je denkt, ja, dat is niet in de haak. Dan worden de... Dat is het idee. De laatste 5 berichten worden meegestuurd. Het foto- en videomateriaal. Dat gaat naar het Europese kindcentrum. En dat beoordeelt of dat inderdaad kinderporno is. Of dat het lijkt op kinderlokken. Mm-hmm. En dan gaat het weer verder. En dan kan het ook naar de politie, nationaal of Europees. Ja, Danny Mekic, is dat dan niet raar vanuit een privacy opzicht bekeken? Dat als wij met elkaar aan het appen zijn, dat u met één knop, druk op de knop, straks onze berichten naar de politie kan sturen? Nee, niet naar de direct. Nee, nee. Er zit iets tussen. Hè. Dus er zit er moet iemand beoordelen of het inderdaad kinderporno is. Nee, dat gaat niet rechtstreeks. Maar dat moet toch een instantie doen? Welke instantie? Ja, wel, maar er zit een filter tussen. Dat is het EU-kindcentrum, bij gebrek aan betere naam. Dat moet beoordelen of dat inderdaad zou moeten worden doorgegeven, of dat inderdaad niet in de haak is. Ja. Is dat een goed idee, meneer Mekic? Nou, volgens mij wel. Hè. Het is nu ook zo dat we natuurlijk naar de politie kunnen stappen als we iets zien of horen wat waarvan we denken dat het niet in de haak is. Dus dat het EU-centrum ertussen komt, is juist een privacyverbetering. En toch moet ik even een correctie ook aanbrengen in dit gesprek. Want er wordt nu steeds toch een soort tweestelling gecreëerd, hè, tussen privacy en het beschermen van kinderen. Maar ik wil toch even benadrukken dat het oude voorstel van de Eurocommissaris ook zeer schadelijk was voor de privacy van kinderen. Want dat betekent onder andere dat kinderen die onderling intieme berichten of foto's uitwisselen, terwijl je juist niet wil dat die in handen komen van volwassenen, en dat daar ook een enorme stroom aan berichten en foto's richting dat EU-centrum automatisch door op gang zou gaan komen. Dus dat nieuwe is nu voorstel van meneer Tang is precies, dat is echt een verbetering ook van kinderen en hun privacy. Dus, en ja, dat er zo'n meldknop in zit, dat legt eigenlijk de verantwoordelijkheid bij de mensen die het gesprek voeren. En dat is volgens mij ook waar in de eerste plaats de mogelijkheid om iets te rapporteren zou moeten liggen. Ja, Céline Verheijen, er is ook een onderdeel in het plan die zegt dat een rechter dus moet gaan toetsen of iemand gescand mag worden bij een verdacht bericht. Vindt u dat een goed idee? Ja, dat was ook al in het oorspronkelijke voorstel. Dus wij vinden dat heel belangrijk dat om aangezien het opsporen van online kindermisbruik ook allerlei fundamentele rechten raakt, vinden wij het belangrijk dat daar ook een rechtelijke toetsing aan vastzit. Niet het risico dat dat heel erg vertraagt in de opsporing? Als zeg maar online kindermisbruik wordt gedetecteerd door de tools, dan moeten ze dat ook binnen 24 uur verwijderen. Maar het is wel zo dat juist het gebruik van het opsporing van online kindermisbruik zo dergelijk inbreuk heeft dat je ook daadwerkelijk wel een rechtelijke toets nodig hebt om die afweging te maken. Of het nodig is en proportioneel is. En wat meneer Tang zegt over dat meldpunt, dat is natuurlijk prachtig. Een universitaire meldknop. Maar dat is wel alleen van mensen die iets kunnen zien. En we weten van gebruikersrapporten dat dat onvoldoende is. En juist de tools die systematisch online bekend en onbekend beeldmateriaal van kindermisbruik kunnen opsporen, is vele malen effectiever. Okay. Goed. Dat lijkt me onbewezen. Okay, maar goed, dat is inderdaad onbewezen. Dat is inderdaad wil ik echt, ook iets over zeggen. Dat is heel kort toelichten, meneer Mekic, in 20 seconden als dat kan. Ja, er is één bedrijf, een commercieel bedrijf dat onder een non-profit vlag hanteert, Thorn, dat beweert, maar zij weigeren om hun data te delen met onafhankelijke wetenschappers. Dus, okay. En ondertussen worden ook heel veel lobbyorganisaties wel gefund door de financiers van het bedrijf zelf. Dus ja, dat zijn echt onbewezen claims die niet getoetst zijn, die we ook niet kunnen, die we niet kunnen testen. Oké, dat is goed dan. We gaan hier een punt zetten, mevrouw Verheijen. Dus dank voor dit gesprek. En de wet, daar is dus behoorlijk brede steun voor. Europarlementariër Paul Tang hoorde u van de PvdA. Céline Verheijen van Defence for Children en technologie-expert Danny Mekic. En dan is het nu tijd voor onze satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de Week van Diederik. Ja, op een campagnebijeenkomst in Utrecht is Frans Timmermans op dit moment zijn achterban aan het toespreken over kernenergie. Dat is een belangrijk thema voor GroenLinks-PvdA. Timmermans is tegen de bouw van nieuwe kerncentrales. Hij vindt het te duur. Als het goed is, kunnen we even gaan luisteren. En beste progressieve vrienden, wij zullen in deze campagne ons blijven verzetten tegen kernenergie. En natuurlijk zie ik ook de andere kant. Natuurlijk zie ik ook dat gisteren nog uit de peiling bleek dat de meeste mensen in Zeeland voorstander zijn van extra kerncentrales in hun provincie. En ik weet ook wel dat het een illusie is om te denken dat wij naar 100% hernieuwbare energie kunnen met alleen zon, wind en waterstof. Ik weet ook wel dat een hoogleraar natuurwetenschappen als Wim Turkenburg, en dat is toch geen koekenbakker, dames en heren, dat hij gezegd heeft dat als we overal zoveel mogelijk zon- en windparken neerzetten op land en zee, dat het maar de helft oplevert van de energie die we nodig hebben. Dus ik weet heel goed dat we als in het belang van onze planeet zoveel mogelijk willen inzetten op hernieuwbare energie, dat we juist die kernenergie zo hard nodig hebben voor de leveringszekerheid, voor de momenten dat het niet waait en de zon niet schijnt. En ik weet ook dat een kerncentrale veel en veel minder ruimte in beslag neemt dan al die zonneparken en windmolenparken. En dat het ruimteaspect in een dichtbevolkt land als Nederland zo belangrijk is, ook om draagvlak te houden voor de energietransitie. Want we moeten het samen doen. En ik weet ook als geen ander, dat in een geopolitiek instabiele wereld, dat je altijd een diverse mix moet hebben van energiebronnen. Dat we daarmee ook minder afhankelijk worden van de verkeerde landen. Maar progressieve vrienden, ik ben er zo van overtuigd, dat als wij nu in de campagne vasthouden aan ons verzet tegen kernenergie, dat wij straks in de formatie dit punt heel makkelijk kunnen opgeven en kunnen uitruilen tegen bijvoorbeeld een hoger minimumloon. En dat is die nieuwe manier van politiek bedrijven, dat we het samen doen. Dank jullie wel. Dank je wel, Diederik. Dit is de dag met Jan-Willem Wesseling. Ja, u weet het misschien nog wel. Vorig jaar belandde oud-minister voor rechtsbeschermers Sander Dekker in het ziekenhuis naar een ernstig fietsongeval. En nu geeft hij voor het eerst sinds dat ongeluk een interview aan mijn collega Thijs van der Brink. Sander Dekker, voordat we gaan wandelen, ja, heb ik een paar dilemma's voor je. De zorg of de politiek? De zorg. Den Haag of Rotterdam? Rotterdam. ADO of Feyenoord? ADO. Mark Rutte of Dylan Jezilgus? Dylan. Pieter Omtzigt of Frans Timmermans? Frans Timmermans. Oké, interessant. We staan hier voor het Maastad ziekenhuis. Dat is jouw nieuwe werkplek. Nou, nieuw, het is al een tijdje, maar wij spraken elkaar voor het laatst 6,5 jaar geleden. Ja. Toen was je nog staatssecretaris van Onderwijs. We hebben gefietst. Ja. Dat zouden we vandaag ook gaan doen. Maar misschien kunnen de mensen aan onze paraplu's horen dat het regent. We hadden geen slechtere dag kunnen uitkiezen. Nee, dus we hebben besloten te gaan lopen. Ja. Maar dit is jouw werkplek. Ja, ja, ik werk er nu 9 maanden. Het Maastad ziekenhuis, dat is het grote topklinische ziekenhuis op de zuidoever van Rotterdam. Een heel ambitieus ziekenhuis in misschien wel de meest uitdagende plek, of op de meest uitdagende plek van Nederland. En wat is er zo uitdagend aan deze plek? Ja, dit is Rotterdam-Zuid. Rotterdam is een van de armste steden in Nederland. Hè? Ja. Nou, die wonen dan toevallig ook nog allemaal om ons ziekenhuis heen. En dat heeft ook direct effect en invloed op je gezondheid. Ja, precies. Kan je wat van de wijk laten zien, Anne? Ja, dan gaan we maar lopen in plaats van fietsen. Let's go. Hoe gaat het met je? Goed. Ik vraag het, want je bent gevallen met fietsen. Ja. Ja, dat is een... En niet een beetje. Nee, ik ben wel eens vaker gevallen. Maar dit keer was hij wel serieus. Dus ik ben een paar dagen heb ik in coma gelegen. En iedereen maakt zich erg zorgen. En is het spannend geweest of het ging overleven? Nou, daar ben ik zelf niet bewust bij geweest. Maar ik geloof dat mijn vrouw en mijn familie zich wel even zorgen hebben. Ja, precies. Echt wel. Ja, ja, ik ben hard op mijn hoofd gevallen. Een beetje hersenschade opgelopen. Klinkt wel heftig, maar is het natuurlijk ook. Maar ook daar kan je wel weer overheen komen. Maar dat was de eerste 48 uur wel even spannend. Ja, ja. En blijven de hersenschade of niet? Is er een standaard van voor deze val en een standaard van na deze val? Ja, we moeten het niet dramatischer maken, maar dat gaat niet zomaar weg. Maar wat merk je daar nu van dan? Ik moet mezelf wat meer in acht nemen. Ja, ja, oké. Dus het betekent gewoon op tijd naar bed. Ja, precies. Net een uurtje meer slaap 's nachts. Voorzichtiger zijn met een glas wijn. Ja, oké, dat soort dingen. Ja. Zijn je prestaties op de fiets achteruit gegaan ook? Nee, dat gelukkig niet. Ik wil hersenen, dat zal wel, maar je kan nog net zo hard. Nee, sterker nog, dat fietsen dat helpt me ook weer om mijn hoofd leeg te maken. Ja. En het is, wat dat betreft heb ik ook echt wel sport nodig om een beetje vitaal te blijven. Je vrouw zei niet van stoppen maar mee. Nee. Want daarvoor vinden we het allebei te leuk, maar ze vond het wel spannend. Want kijk, ik kan me het zelf niet van het ongeluk herinneren. Nee. Zij heeft die val wel meegemaakt. En ook de gevolgen daarvan. Dus zij vond dat... Maar zij was erbij ook? Ja, ze was erbij. Ja, oké. Ja. Ja, want misschien nog even goed om erbij te zeggen, er loopt een rechtszaak ook. Je hebt een mevrouw heeft jou aan je arm getrokken en daardoor ben je gevallen. Althans, dat is het verhaal wat we kennen. Ja. En wanneer is die rechtszaak? Is die al gauw? Weet je dat? Nee, dat de achterstanden bij de rechtbanken zijn dermate. En wie schuld is dat ook alweer? Ja, precies. Voormalig minister van Rechtsbescherming. Ja. Maar is het wel belangrijk voor je dat zo'n rechtszaak er komt? Of zeg je van, ik ben er al lang klaar mee en dat is inderdaad aan de rechter en ik zie het allemaal wel? Het is niet iets waar ik energie van krijg. Nee, dat kan ik me voorstellen. Nee. Maar ook om heel eerlijk te zijn, ik sprak met de officier van justitie en die vertelde ik kijk er enorm tegen op. En toen zei hij van, maar meneer Dekker, u weet toch dat u daar niet over gaat, hè? Dus, en ik begrijp ook wel weer dat als dit soort dingen gebeuren, en ik ben vast niet de eerste en de enige waar dit is gebeurd. Nee. Dat ook het Openbaar Ministerie zegt, we willen dat toch een zaak van maken. Ja, precies. Maar voor jouzelf is dat niet heel belangrijk. Of ook wel, dat je denkt, ik vind het toch wel fijn als iemand, als de rechter beoordeelt of wat hier geldt. Nou, het is misschien goed dat gewoon gebeurt. Ja. En dan kunnen we er ook een streep trekken. Ja. Of onderzetten. Kijk, uiteindelijk wil ik gewoon door. Ja. Ik denk dat het ook voor degene die verdacht is in zo'n zaak, dat daar hetzelfde voor geldt. Ja. Dus wat dat betreft hoop ik ook dat er een beetje tempo op komt. Ja, precies. Ja. Toen was je dus aan het revalideren. Je was geen minister meer, want er zat een nieuw kabinet. Ja. Dus toen moest je ook gaan solliciteren. Ja. Ik was al in de maanden ervoor bezig om rond te kijken van wat zou ik nou leuk vinden. Maar ja, je had helemaal geen verstand van de zorg, toch? Nee. Dat maakt niet uit. Maakt natuurlijk wel uit. Voor mij persoonlijk zat daar deel van het avontuur in. Ja, dat kan dus gewoon. Dat je uit een heel andere sector komt en dat je dan ineens de eindbaas van een groot ziekenhuis wordt. Ja. Ik zie trouwens stadionlampen. Is dat de Kuip al? Dat is de Kuip. Ja. Want dat zouden wel eens het trainingsveld kunnen zijn. Maar daarachter zie je de ringen van de Kuip. Ja. De zorg is natuurlijk wel een dossier, een tak van sport waar de politiek zich ook mee bemoeit of mee wil bemoeien. Zeker. Zit je dan ook nu voortdurend ideeën door te appen naar de verkiezingsprogrammacommissie van de VVD, die inmiddels de taak af heeft, maar in de afgelopen tijd? Denk je daarover mee, over hoe het moet met de toekomst van de zorg in Nederland? Ja, daar denk ik wel over mee. En daar praat ik ook wel over, maar ik heb nou niet het idee van, ik zit nu in Rotterdam en dan ga ik vanuit Rotterdam me tegen Den Haag gaan bemoeien. Want er zijn twee grote problemen. Het wordt te duur, ja. En er is te weinig personeel. Nou, met name dat laatste maak ik me heel veel zorgen om. Meer nog dan het geld? Ik denk, meer geld kan soms wel helpen. Er komt een fiets van achter, ik geef hem een beetje aan de kant. We hebben een goede, ja, eens uitkijken. Hallo. Nou, we maakten wel netjes ruimte. Ja, toch? Ja. Want we weten wat er kan gebeuren als dat niet. Ja, ik kan het niet zeggen, maar... Ja. Maar we toveren met z'n allen niet meer mensen bij. Nee, dus? Dus dit is structureel. Nou, dat betekent dat we na moeten denken van hoe gaan we die dingen anders doen? En hoe gaan we met misschien wel met minder mensen meer zorg leveren? Robotisering. Het is niet zo dat als je bij ons binnenkomt dat er robots rondrijden. Nee. Maar wij kijken wel hoe we bijvoorbeeld met ICT en digitalisering onze zorg anders kunnen organiseren. Ja. Voorbeeld is, we hebben net samen met 6 andere grote ziekenhuizen in Nederland een hele grote subsidie gekregen van de zorgverzekeraars om een systeem te gaan bouwen van wat heet thuismonitoring. Waardoor ze misschien ook eerder weer naar huis toe kunnen. Ja. Nou, fijn voor patiënten. Maar ook fijn voor patiënten die op de wachtlijst staan, want daar is er eerder plek voor. Dus als je normaal gesproken 4 dagen in het ziekenhuis zou moeten blijven voor een operatie, ga je nu na 3 dagen naar huis en word je via een camera in de gaten gehouden? Nou, of via sensoren op je lichaam. Of, ja, ja, oké. Okay. Door af en toe wat vragen in te vullen. En is daar veel winst te boeken? Ja, zeker. Wij schatten in dat ongeveer 50% van onze patiënten daarvoor in aanmerking komt. 50, de helft? Ja. Oké. Okay. En dat als ze het dan zo organiseren, dat dan tot 50% minder zorg leidt. Nou, dat zijn handen en dat zijn mensen die we dan kunnen gebruiken en kunnen inzetten om weer andere patiënten te helpen. Ja, dat zijn hele grote percentages. Ja, zeker. Hier staat een racefiets. Ja. Concorde, dat is echt oud, denk ik. Maar die staat aan de... Ja, dat is wel een heel dun slotje. Ik weet niet of dat nee, ze deze wijk... Nee, je gaat niet stelen nou, toch? Nee, ik niet. Oh, ik wou het zeggen. De inbrekersoog wat ik hier ontwaarde. Hey, en volg je de politiek nog goed? Ja, maar minder intensief. Maar kijk je ook met andere ogen dan toen je... Kijk je nu al van... Wat zijn ze daar aan doen eigenlijk in Den Haag? Heb je dat soort momenten of niet? Nou, wat ik heel erg hoop, is dat straks met de verkiezingen... Nou, dat er partijen opstaan die ook echt zeggen... Nou, jongens, we gaan de grote problemen in Nederland aanpakken. Ja, dat hebben ze al wel geleerd. En is niet alleen maar je zelf populair maken naar de kiezer toe. Want vind je dat gebeurt nu? Ik zal het concreet maken. Ik liet je kiezen tussen Timmermans en Omtzigt. Ja. Ze zijn allebei ongeveer even groot als jouw partij in de peilingen. Jij koos voor Timmermans, niet voor Omtzigt. Nou, dat komt ook omdat ik heb met Timmermans in een kabinet gezeten. Dus ik ken die hem. Ken je persoonlijk, ja. En ik weet de gedrevenheid die hij heeft. Maar die heeft Omtzigt ook wel, enige gedrevenheid. Ja. Ja, dat heeft hij zeker en dat waardeer ik ook enorm. Hè? Maar als je wilt besturen, dan moet je ook de verantwoordelijkheid nemen om soms ook impopulaire dingen te doen en te zeggen. Ja. Maar dat doet Omtzigt ook wel in zijn verkiezingsprogramma. Nou ja, ik heb het nog niet van gisteren uitgekomen. Ik ben heel erg benieuwd van wat zijn dan de oplossingen. Hij weet vaak de vinger op de pijnlijke plek te liggen. Ja. Maar wat gaat hij dan echt wel doen? Ja, oké. Okay, en dat vind ik een spannende. Ja. Hey, en Mark Rutte of Dylan Jezilkus? Toen zei je Dylan Jezilkus. Ben je dan gewoon een hele trouwe partijsoldaat? Of vind je er echt beter dan Rutte? Maar je had echt wel een aantal hele lastige dilemma's. Ja, dat is de bedoeling. Kijk, ik heb heel lang met Mark Rutte samen. Ja, maar kies je toch voor Mark Rutte? Jawel. Die heeft je de kans gegeven daar. Ja, en tegelijkertijd, een beetje Dylan zeggen en tegelijkertijd is er nu een nieuwe politiek leider. Ja. En dat vind ik ook wel weer spannend. Kijk, ik ben ook maar gewoon VVD-lid. En ze doet echt hele goede dingen. Ze pakt problemen aan rond georganiseerde criminaliteit, rond migratie. Ja, dat is niet gelukt. Dat heeft ze geprobeerd. Kwam ze niet uit? Nee, eens hè. Maar dan vind ik het ook, dan is het ook je verantwoordelijkheid als politicus om dan te zeggen, dan kunnen we maar beter teruggaan naar de stembus. Mis je Den Haag? Mis ik Den Haag? Nog niet. Nog niet, oké. Okay. Nee. Maar je sluit niet uit dat het nog wel komt? Oh, nee hoor, nee. Nee, ik wilde heel graag... ik heb hier nu voor gekozen en ik blijf dit gewoon doen. Ja, precies. Dylan hoeft niet te bellen naar de verkiezingen. Nee. Ja, maar je formuleert het wel steeds even een tijdje. Oh, nee. Voor nu. Nee. Ja, dat hoorde ik allemaal. Nee, ja, dan moet ik daar toch resoluter in zijn. Maar ik heb het 15 jaar gedaan. Ja. En dan is het ook weer mooi geweest. Wat was het hoogtepunt eigenlijk van die 15 jaar? Een wet die een einde maakte aan eigenlijk het automatisme. Dat ongeveer een derde van je straf werd kwijtgescholden. Ja, dat heeft wel een hele grote verandering in het Nederlands gevangeniswezen ingeluid. En daar kan je met plezier aan terugdenken. En ik vind dat, die wet heeft het met ruime meerderheid gehaald. Ja. Ik denk dat dat een mooi team effort is geweest. Ja, oké. Nou, over 6 jaar weer fietsen? Ik hoop eerder tijd. Ja, en we moeten het ook een beetje eerlijk spreiden over de politieke partijen. Oh, zo. Ja. Oh, samen. Niet altijd VVD's. Ja, dat bedoelde ik eigenlijk samen. Ah, ja, dat is Thijs van der Brink in gesprek met Sander Dekker. Een lange versie vindt u in onze podcastfeed. Goedenavond. NPO Radio 1. 7 uur, Ties van Kest.